بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika hali ya kumalizia kitabu Al-Qawl Al-Mufid fi Adillati At-Tawhid li Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala, tulikuwa tumefikia katika mada za mwisho, ash-shirku. Wataqaddama al-kalam ala shirk, tulitangulia nyuma huko kuizungumzia shirk. Qala ash-shirku qismani, shirki imegawanyika vigawanyo viwili, akbar wa asghar, kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Wa in shi'ta qul, ukitaka waweza kusema, mukhrijun min al-milla wa ghayru mukhrijin min al-milla, kuna shirk ambayo humtoa mtu katika Uislamu nao ni kubwa, na kuna ile ambayo haimtoi mtu katika Uislamu nao ni shirkun asghar. Fa amma ash-shirk al-i'tiqadi wa huwa al-akbar wa huwa al-mukhrij min al-milla wa huwa shirk al-kufr fa huwa aqsamun. Ama shirk ya itikadi, shirki kubwa ambayo humtoa mtu katika milla ya Uislamu nayo ni shirki ya kufr, basi hii imegawanyika vigawanyo vingi. Minha, miongoni mwa vigawanyo vya shirk akbar, shirkun fi rububiyya, ni mtu kushirikisha katika ulezi na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anayethibitisha kuwa wapo wanaoumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, au wale wanaosema kuna wengine pamoja na Allah ambao huupeleka huu ulimwengu kama wanavyotaka wao. Haya yote yaingia katika shirk, katika utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna shirkun fil uluhiyya, shirk katika ibada, ikawa apelekiwa ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ya kwanza ni nadra kutokea, lakini hii ya pili mara nyingi ndiyo hutokea, kuwa watu hufanya shirk katika ibada, na ni katika miongoni au ndiyo sababu iliyopelekea Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mitume kwa watu wao ili kuwalingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kwa hivyo mitume walikuwa wakitumilizwa kwa ajili ya kulingania watu katika tauhid al-uluhiyya. Wa amma ash-shirku al-asghar fa huwa ghayru mukhrij min al-milla wa huwa aqsamun aydan. Ama shirki ndogo, shirki ndogo haimtoi mtu katika Uislamu, na hii pia imegawanyika. Minha miongoni mwa vigawanyo vyake, yasir arriya, riya chache katika baadhi ya ibada ikaingia riya. Pia alhalif bighairi llahi min ghairi ta'zim, kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumadhimisha unayeapa kwa jina lake. Ama ikitokea ta'zim ndani yake kama unavyomadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja ingia kwenye shirkun akbar, mukhrij min al-milla. Kadhalika ta'liq at-tamaim bighairi i'tiqad an-naf', kuangika hirizi, kuvaa hirizi tamima bila ya kuitakidi kunufaisha au kudhuru, bimaana aivaa kuwa ni sababu, ama akiivaa kwa kuwa aitakidi kuwa yanufaisha au yadhuru, yaondoka kutoka katika shirkun asghar na kuingia katika shirkun akbar, mukhrij min al-milla. Qawlu ana fillahi wa fika min ghairi i'tiqadin fil maquli lahu, yani namtegemea Allah na wewe, mambo yangu namtegemezea Allah na wewe. Hii mara nyingi ni lafzi yatoka, lakini mtu hakusudii kuwa akutegemea wewe, yani la tawakkul, namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni shirki katika nini, lafzi. Ama akiwa iwe itakidi yabadilika, yawe ni shirkun akbar, akiitakidi kuwa wewe pia una uwezo kama alionao Allah subhanahu wa ta'ala, sasa ni makosa makubwa, ingia kwenye shirkun akbar. Tambih. Qala ash-shirku al-amali wash-shirku al-khafi wash-shirku al-lafzi qad yakunu akbar wa qad yakunu asghar. Shirk ya kitendo au shirki iliyofichika au shirki ya lafzi yaweza kuwa kubwa na pia yaweza kuwa ndogo. Kwa hivyo shirki kubwa si katika itikadi peke yake, bali yawezekana mtu akatamka shirkun akbar, na pia yawezekana mtu akafanya kwa kitendo shirkun akbar, kama anayemsujudia sanamu au anayesujudia kaburi. Hii ni shirkun akbar, sababu kusujudu ni ibada, yajulikana bitarura, hakuna asiyejua kwa kusujudu ni ibada eti asujudie sanamu kisha aseme mimi ninafanya shirki ndogo si kubwa. La, hadha shirkun akbar katika kitendo kama hiki. Wallahu almusta'an. Wa'lam anna min a'zami asbabi intishari shirk lahuwa aljahlu bitawhidillahi ta'ala. Katika sababu kubwa kabisa ya kuenea shirki katika mujtama ni watu kuwa na ujinga katika tauhid, kutoifahamu tauhid. Wa kathratu ahli albid'a wal ahwa la siyama almalahida wal rafida wal rawafid wa sufiyya, kuenea na kuwa wingi watu wa bid'a, haswa mashia mijisufi. Hii ndiyo inaweneza itikadi za kishirikina. Na yasikitisha, kumechipuka chipukizi ovu ya watu ambao ukizungumza watu wa bid'a wao hupuliza puliza, oh si hikma hiyo, sawa sawa alikuwa mwambie vizuri bana, mtu afanye shirk afanye bid'a ye ambie kwa uzuri fanya shirki. Taib, lau kama yuwasikiliza asla rifq, lau kama yuwasikiliza na kufuata, lakini mtu yuwafanya kisha afanya na inad juu yake, kama watu wa maulidi upiga aswana tware, wakasema kila mkipinga yazidi kufana. Sasa huyu tena wakumwambia basi bana usipige matwari, huyu wakuambiwa hicho unachokifanya ni bid'a mbele ya uso wake, na ni wakutolewa ukali kwa ule uzushi anaofanya kuwa ni muovu. Ama lau kama ingelikuwa ni mtu yokubali nasiha, masala mengine. Kwa hivyo kukazuka aina ya watu ambao kazi yao kudai kuwa wafahamu sana hikma katika da'wa kuliko wanaovioni, kuona wanaovioni wana ukali katika kuizungumza shirki na bid'a, kinao wakasema bana hii si katika hikma. Kila kitu kikiweka mahala pake ndio hikma. Hikma ni kila kitu kiweke mahala pake. Upole uweke mahala pake, na ukali uweke mahala pake. Ama ikiwa wewe hukasiriki na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ya paramiwa, Mtume SAW alikuwa akikasirika kwa dhambi ambayo sio shirk. Kaif bishirk wal bid'ah. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arda asalisha salat al-isha na surat al-baqara yote. Kijana yule wa kibedui akamaliza swala yake akaondoka akaenda kufanya kazi zake. Muadh akasema innahu munafiq, huyu munafiq. Yule kijana akasema lastu bimunafiqin wala ukhbiranna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wallahi mimi si munafiq, na nitakwenda kumpa habari mtu msema ya Rasulullah. Muadhi waje kuswali na wewe hapa Isha, akimaliza yaje kule aswali suratul Baqara, na sisi tuna shughuli zetu usiku, sababu ilikuwa wakati ule jua likiwa kali wakifanya kazi za shamba wakati wa usiku. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akakasirika akamwambia Muadh, afattanun anta ya Muadh, wewe umekuwa fatani ewe Muadh. Yatakaofahamu kitu kimoja ni huyu huyu Muadh. Mtume sallam alimwambia ya Muadh, wallahi inni la uhibbuka, huyu huyu Muadh. Lakini ndipofikia wakati wa kutumia shida na ukali, Mtume sallam hakuangalia kuwa huyu ni Muadh, kwa sababu ile jambo si jambo zuri. Je, kumekosekana hikma? La, kwa sababu hikma pale ni kutumia ule ukali. Unifahamu sio nazungumza nini? Na atakuja bedui kwa Mtume za sallam amshike kwa nguo zake, i'tini min hadha almal fa innahu laysa min malika wala min mali abika, ya Muhammad, nipe katika hii mali, si yako wewe wala si ya babako, ni ya Allah, nipe. Fayatabassamu an-nabi sallam, Mtume sallam atabasamu, thumma ya'mur bi fa yu'ta al-ata, kisha yuamrisha yupewa. Hivi amuonea huruma bedui, amtumia upole, kwa sababu huyu maskini hajui, hajui maskini bedui, hajui akhlaq, hajui namna ya kukaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaamiliana naye kwa hali kama hiyo. Kwa hivyo kila kitu Mtume sallam alikuwa kikiweka mahala pake, na sote tufahamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akizungumza bid'a katika khutba ya Jumaa, Jabir ibn Abdullah asema ishtadda ghadabuhu, ghadabu zake huwa kali sana, wa ala sawtuhu, na sauti yake huwa juu sana, wahmarrat aynahu, na katika riwaya wahmarra wajhuhu, uso wake huwa mwekundu na macho huwa mekundu, wantafakhat audaju, zote hizi sifa katika hadith, mishipa yake ya shingo huvimba. Kwa nini? Akasirika anapoitaja bid'a, na wakati huo hakuna bid'a kabisa, wala hakuna sahaba aliyefanya bid'a kabisa, na Mtume sallam alikuwa akitaja bid'a akiwa na hasira kiasi, kwa sababu yuwajua athari yake mbaya katika mujtamaa wa Kiislamu. Lakini leo ukiwa mkali dhidi ya watu wa bid'a, ukiwa mkali dhidi ya bid'a zinazozuliwa, masha Allah, kuna wale ambao ni walaini wao, lakini usimguse yeye. Ukikosea njia ukaja ukamgusa yeye, ule ukali utakaoona kwake wewe haujawahi kusikia. Safiri naye, kisha na uweka chakula vibaya kichukue wewe ukile. Taona upole. Jamaa nkuja usiku atakula kula alale hakuta hakuna chakula pale. Nani ankula fulani? Mimi nakwambia wewe. Haya mambo ya kuingia. Oh, kumbe ukiguswa tumbo. Lakini waguswa moyo wako na bid'a na shirk hata habari hauna. Nyi hamjaona watu wa maandamano ukipandisha mkate bei na maji wafanya maandamano. Lakini angalia mabao ya shirki yaangikwa kila mahali barabarani, tukipita mganga, mganga, na sasa hii mganga mpaka siasa pia wao wameingilia, wasema pia siasa watibu siyo gonjwa gani wa siasa. Lakini alhasil haya mambo watu wayaona hawaghadhibiki wala hayawagusi nyoyo zao. Fayaman indakum ghaira ala tauhidillahi ta'ala hrisu ala alilmi wa ta'limi wa da'wati ila Allah. Kila mwenye ghaira, mwenye ghaira na tauhid, afundishe watu ilmu, alinganie watu katika tauhid, atahadharishe watu kutokana na shirki na bid'a. Na biidhnillahi ta'ala satazul hadhihi alkhurafat biidhni rabbi idhnillahi rabbil alamin. Kwa uwezo wa Allah hizi khurafat zitakuja kuondoka. Kisha baadaye mkisha kuja kufahamu mtasema wallahi ilikuwa sawa ule ukali mliotumia. Wakati mwingine uchafu ukiwa mwingi kwenye mkono mmoja yabidi wa pili utumie nguvu ndio utoke ule uchafu, ama ukigusagusa utashikwa na maradhi ufe. Kio mkono wako ni mchafu, wakati mwingine lazima usugue, utie na mchanga, usugue na msasa, lakini baadaye utakuja kushukuru ule ukali uliotumiwa na ahlu sunna dhidi ya bid'a na shirki. Kwa sasa wengi hawafahamu, walakin akthara an-nasi la ya'lamu walakin aktharahum yajhalun. Wengi katika watu hawajui, lakini kama wanavyosema katika msemo wa Arabu, sata'lamu idhan jala al-ghubaru ahisanun tahtahu am himar. Takuja kujua lile vumbi likishaondoka chini yake kuna farasi ama punda. Usishindane yule mpunda yule mfarasi, asubiri lile vumbi likishatulia utajua pale pana punda ama farasi. Na kama wewe hutaki kuyakubali ya haki vile itakavyokuwa takavyozungumziwa, basi utabakia katika batil na utakufa na batil yako. Haki kubali. Ikiwa yule mtu amekuzungumzia kwa ukali, amekuzungumzia kwa ulaini, ni juu yako wewe uikubali haki, lazima uikubali. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.